Hoofdstuk 15 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 15 van boek 5. De volgende morgen, nadat Lewin zijn landgoed geïnspecteerd had, klopte hij aan Veslovsky's deur. "Entree," riep deze hem toe, "ge moet mij excuseren. Ik heb eerst zo even mijn ablution voleindigd," zeide hij toen met een fijn lachje, en stond in zijn hemd voor hem. "Ik bid u, geneer je niet," antwoordde Lewin, en ging aan het venster zitten. "Heb je goed geslapen?" "Als een os." "Gaan we vandaag weer op de jacht? Wil je thee of koffie drinken?" "Nog het een, nog het ander. Ik zal slechts wat eten. Ik moet mij waarlijk schamen. De dames zullen al wel op zijn. Nu zou een kleine wandeling zeer aangenaam wezen. Laat mij toch uw paarden eens zien." Na een kleine wandeling in de tuin gingen ze naar de stal, gymnastiseerden samen een tijd lang aan de rekstok, gingen daarop het huis weer binnen, en Lewin trad met zijn gast in het salon. "Wij hebben een hele mooie jacht gehad en aardige dingen beleefd," zeide Veslovsky tot Kitty, die achter de samovar zat. "Hoe jammer dat de dames van zulke genoegens beroofd zijn." "Hm, wat schaadt het? Hij moet toch met de vrouw des huizes spreken," dacht Lewin. Maar toch scheen hem weer in het lachje, in de zegevierende wijze waarop hij zich tot Kitty richtte, iets te zijn dat de vorstin, die met Marie Vlasnevja en Stefan Arkadiewicz aan de andere zijde zat, riep Lewin bij zich en begon met hem een gesprek over de opwindende vragen, wanneer er om Kitty's bevalling naar Moskou verhuisd zou worden, en hoe men daar hun woning zou inrichten. Voor Lewin waren al deze voorbereidselen onaangenaam. Zij kwetsten de verhevenheid van de naderende gebeurtenis, waarvan men het tijdstip op de dag af op de vingers uitrekende, op een wijze die voor hem stuitend was. Hij gaf zich moeite al de gesprekken, hoe het pasgeboren kind ingewikkeld zou worden, niet te horen, en wendde zich af om die geheimzinnige, eindeloos lange, gehaakte strepen en zekere driehoekige doeken van linnen, waaraan Dolly een bijzondere opmerkzaamheid en zorg wijde, niet te zien. De geboorte van een zoon. Lewin was er vast van overtuigd dat het een zoon zou zijn waarvan men tot hem sprak en waaraan hij toch nog niet geloofde, scheen hem zulk een ongehoorde gebeurtenis, zulk een overgroot en daarom schier onmogelijk geluk, en van de andere kant weer zulk een geheimzinnig iets, dat hem deze aanmatigende voorwetenschap en vooruitbepaling van de dingen die nog komen moesten en de voortbereidselen daartoe, als voor iets geheel gewoons, voor iets dat door mensen tot stand gebracht kon worden, stuitend en vernederend toeschenen. Maar de vorstin begreep zijn gevoel niet. Zij hield dus zijn onwil om erover te spreken en te beraadslagen voor lichtzinnigheid en onverschilligheid, en liet hem nu in het geheel geen rust meer. Zij had Stipan Arkadiewicz reeds opgedragen een woning te zoeken, en riep Lewin nu bij zich. Ik weet er niets van, vorstin, zeide hij. Doe zoals u wil. Wij moeten toch beslissen wanneer gij zult verhuizen. Dat weet ik waarlijk niet. Ik weet slechts dat miljoenen kinderen zonder Moskou en zonder dokter geboren worden. Waarom dan? Goed, wanneer ge dat meent. Nee, zoals Kitty wil. Met Kitty kan men daarover niet spreken. Wilt ge misschien dat zij bang gaat worden? Nog in dit voorjaar is Natalie Golitsin door de schuld van een slecht verloskundige gestorven. Wat gij zegt, ik stem er immers volkomen in toe, zeide hij nors. De vorstin begon hem nu allerlei dingen uit te leggen, maar hij luisterde er niet naar. Doch niet alleen het gesprek met de vorstin ontstemde hem, maar veel eer datgene wat hij bij de samovar waarnam. Nee, dat is niet mogelijk, dacht hij van tijd tot tijd, toen hij naar de naar Kitty gebogen Veslovsky keek, die met zijn innemend lachje iets tot haar zeide, waarover zij bloosde en zich scheen op te winden. Er lag iets onkies in Veslovsky, in zijn houding, in zijn blik, in zijn glimlach. Lewin bespeurde ook zelfs iets onkies in Kitty's houding en blik. Hij gevoelde zich weer, evenals gisteren, plotseling van het toppunt van zijn geluk, van zijn vrede, van zijn waardigheid naar beneden gestort, in een afgrond vol vertwijfeling, boosheid en schande. Weer stonden alle dingen en mensen hem tegen. Doe wat u wil, vorstin, zeide hij, zich afwendend. Zwaar is de muts van de monomach, zeide Stipan Arkadiewicz schertsend tot hem, minder doelende op het gesprek met de vorstin dan wel op de reden van Lewins opgewondenheid. Wat kom je vanmorgen laat, Dolly? Allen stonden op om Dolly te begroeten. Alleen Veslovsky verhief zich slechts even, en met de aan onze tegenwoordige jonge mannen eigene onbeleefdheid tegenover dames, groette hij nauwelijks en zette zijn gesprek met Kitty voort. Masha heeft mij zo geplaagd. Zij heeft slecht geslapen en is nu heel stout, zeide Dolly. Veslovsky had weder hetzelfde onderwerp als gisteren gekozen. Hij sprak namelijk over Anna, en of men de liefde hoger moest stellen dan de bestaande maatschappelijke instellingen. Voor Kitty was dit gesprek onaangenaam. Het onderwerp wond haar op, ook de toon waarop hij het behandelde, vooral omdat zij wist hoe het op haar echtgenoot werken zou. Maar zij was te eenvoudig en te onschuldig om te begrijpen hoe zij aan dit gesprek een einde moest maken, en om het oppervlakkige genoegen te verbergen, dat haar toch de klaarblijkelijke opmerkzaamheid van deze jonge man veroorzaakte. En hoe en waarom zou ze het onderwerp van hun gesprek ook veranderen? Zij wist dat, hoe zij zich ook mocht houden, haar man het bemerken en ten kwade duiden zou. Zullen wij vandaag niet eens uitrijden om paddenstoelen te zoeken? Vroeg Dolly. O, jawel, dat moeten we doen. Ik rijd ook mee, zeide Kitty, blozend. Uit beleefdheid wilde zij Veslovsky vragen of hij mede wilde gaan, maar zij liet het na. Daarentegen vroeg zij met een schuldige uitdrukking in het gelaat aan haar man, die hen juist met vaste tred voorbijging. Waar gaat gij heen, Kostja? Deze schuldige houding bevestigde al zijn twijfel. De machinist is aangekomen. Ik heb hem nog niet gesproken, antwoordde hij, zonder haar aan te zien. Hij ging naar beneden, maar hij had nog nauwelijks zijn kamer weer verlaten, toen hij de schreden zijner vrouw vernam, die onvoorzichtig snel achter hem aankwam. Wat wil je? Vroeg hij droog. Wij hebben het druk. Excuseer, wendde hij zich tot de Duitse machinist. Ik heb slechts enige woorden met mijn man te spreken. De Duitser wilde zich verwijderen, maar Lewin wendde zich tot hem. Laat u niet storen. Gaat de trein om 3 uur? Vroeg de Duitser. Ik zou mij niet gaarne verlaten. Lewin ging met zijn vrouw naar buiten. Wat hebt ge mij dan te zeggen? Vroeg hij in het Frans. Hij vermeed haar blik. Hij wilde niet zien hoe zij in haar toestand over het hele lichaam sidderde en er vernietigd en ongelukkig uitzag. Ik wil zeggen dat men zo niet leven kan, dat het een kwelling is, zeide zij. Er zijn mensen in de buffetkamer, antwoordde hij verdrietig. Maak geen scène. Dan willen wij hier binnen gaan. Zij bevonden zich in de voorkamer. Kitty wilde in de kamer daarnaast gaan, maar daar gaf juist de Engelse les aan Tanja. Laat ons in de tuin gaan. Maar in de tuin kwam hen een boer tegen, die de paden schoonmaakte. Maar zij dacht er niet meer aan, dat de boer haar beschreid en opgewonden gezicht zien kon. Zij dacht er niet aan, dat zij er uitzagen als mensen, die een ongeluk getroffen heeft. Haastig schreden zij voort, met het besef, dat zij zich moesten verklaren, dat zij met elkander alleen blijven en zich van de kwelling bevrijden moesten, die zij beiden ondervonden. Zo kan men niet verder leven. Ik lijd, gij lijdt. Waarom? Zeide zij, nadat zij eindelijk een eenzame bank gevonden had, in de laatste hoek naast de lindenlaan. Zeg mij slechts één ding, lag er in zijn toon iets ongepasts, onbeleefds, vernederends, vroeg hij en ging weer in dezelfde houding voor haar staan, als in de bewuste nacht, namelijk met de vuisten voor de borst. Ja, er was zoiets, antwoordde zij snikkend. Maar Kostja, ziet gij dan niet in, dat ik geen schuld heb? Reeds terstond van morgen wilde ik een bepaalde toon aanslaan, maar deze soort van mensen, waarom is hij toch gekomen? Wij waren immers zo gelukkig. Wat zou de vorstin gezegd hebben, als zij nu haar dochter bijna in haar tranen stikkend had gezien? De tuinman, die hen eerst tot zijn verbazing had zien heensnellen, alsof zij vervolgd werden, zag hen nu weer met kalme, van vreugde stralende gezichten naar huis terugkeren. hoewel ze toch niets verblijdends op de bank konden hebben gevonden. Einde van hoofdstuk 15 van boek 5.